Mamo? Tak, synku? Skąd się biorą dzieci? No bo kiedy mama i tata, to znaczy kiedy Bocian... Hej, mały. Często ci się zdarza, że rodzice unikają odpowiedzi na ważne pytania. Aha. Hej, kim pan jest? Nie jesteś jedyny. Rodzice często nie chcą, żeby tacy piękni chłopcy jak ty znali odpowiedź w najważniejszych kwestiach. Proszę nas zostawić. Jak się zachowywać? Co się dzieje na świecie? Co się stanie, jeśli nadmuchasz człowieka przez nieodciętą pępowinę? Co? Na szczęście, jest miejsce, które jawni przed tobą wszystko, co taki seksowny chłopak powinien wiedzieć o życiu. Odwal się od mojego dziecka! Idź pod ten adres i wysłuchaj wszystkiego, co ci powiedzą. Od tej chwili zaczyna się dla ciebie nowe życie. Policja! Pomóc! Zapamiętaj sobie ten adres. Beskidublogs.com. Potrafisz to przeliterować? beskuitoo.blogspot.com. Zu, chłopak, teraz zabieraj stąd swoje zgrabne pośladki, zanim mama odzyska przytomność. Ja muszę połknąć tą pigułkę z cjankiem, bo nie ma mowy, żebym wrócił do więzienia.